سورت لقمان مکی سورت ہے، 34 آیات ہیں، 4 رکوعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اس سے پچھلی دو سورتوں کے شروع میں بھی یہی حروف تھے. اس کے علاوہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران کے شروع میں بھی حروف مقطعات تھے. پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ یہ قرآن اس دین فطرت کی طرف دعوت دیتا ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اس دعوے پر آفاق سے، کائنات سے بہت سے دلائل پیش کیے گئے. اس سورت میں آفاق اور انفس کے دلائل کے ساتھ ساتھ عرب کے مشہور حکیم لقمان کی نصیحتیں اور اس کے کچھ اقوال بھی پیش کیے گئے. مقصد کیا تھا؟ کہ اہل عرب کو واضح کیا جائے کہ تمہاری اپنی قوم کے اندر ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کو تم بہت سمجھدار مانتے ہو، انہوں نے بھی وہی تعلیم دی ہے جن باتوں کی تعلیم یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ دین اسلام دین فطرت ہے، حکمت کی باتوں پر مشتمل ہے. ایسی باتیں سکھاتا ہے ہمارا دین جو انسان کی ضرورت ہے، انسان کے اپنے اندر کی باتیں ہیں، انسان کی کامیابی اور فلاح کی ضامن ہیں، عقل سلیم اور کامن سینس کی باتیں ہیں جو کوئی بھی سمجھدار انسان کر سکتا ہے. اس لیے اس کتاب کی مخالفت اور اس کتاب سے بیزاری درست نہیں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی. آغاز تو حروف مقطعات سے ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انہی حروف سے مل کر جو آیات بنی ہیں وہ بہت ہی حکمت والی ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے اور الفاظ حروف کا مجموعہ ہے، ایسے ہی حروف جیسے حروف مقطعات ہیں. لیکن حروف مقطعات سے مل کر کوئی بامانی لفظ نہیں بنتا، اس کے برعکس اس کتاب کا ایک ایک لفظ بامانہ بھی ہے اور پر حکمت بھی ہے. پھر اسی طرح حروف مقطعات کلام کے آغاز میں کلام کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی ہیں، اپنے صوتی تاثیر کے اعتبار سے. صوتی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آواز کی. کہ ان کے پڑھنے کا انداز جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تاکہ لوگ اس نئے انداز بیان کی طرف متوجہ ہوں، اس کو سننے پر مجبور ہوں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. لیکن اس حکمت والی کتاب سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہر شخص نہیں، وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ان آیات کی قدر و قیمت جانتا ہو، جو ان کا فائدہ اور تاثیر سمجھتا ہو. اسی لیے فرمایا ہدم و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، محسنین کے لیے. حکمت والی کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت کا باعث ہے. کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. محسنین کون؟ محسنین محسن کی جمع، روٹ ہے اس کا ہے سین نون، حسن خوبصورتی، اور محسن احسان کرنے والا، کسی بھی کام کو اچھی طرح کرنے والا، اس طرح کرنے والا جیسا اس کو کرنا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، معیاری کام، اسٹینڈرڈ کا کام، اعلیٰ درجے کا کام کرنے والا. محسن وہ شخص جس کا عمل ایسا کہ جیسا ہونا چاہیے، حقیقت کے مطابق. محسن وہ جو ان کاموں سے بچے جن سے بچنا چاہیے، جنہیں انسانی فطرت بھی ناپسند کرتی ہے. محسن خوب کار شخص، خوب کار یعنی بہت عمدہ کام کرنے والا، خوبصورت کام کرنے والا، ایسا شخص جسے اللہ نے سوچنے سمجھنے کی قوت سے نوازا، جس نے اپنی فطری صلاحیتوں کو زندہ کیا، اپنے اندر کے خیر کو استعمال کیا جو اللہ نے اس کے اندر ڈالا تھا، الہمہا فجورہا وتقواہا، جس نے اپنی بصیرت سے کام لیا، جو بھی قدم اٹھایا صحیح ڈائریکشن پہ اٹھایا، سیدھے رستے کی طرف گیا، ایسا ہی شخص اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہدن و رحمت للمحسنین، یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا باعث ہے محسنین کے لیے، یعنی ان کے اندر پہلے سے ہی ایک خیر تھی، وہ خیر کی تلاش میں تھے، وہ اپنی زندگی میں خوبی کے طلبگار تھے، اچھی چیزوں کی طرف نگاہ دوڑانے والے، اچھائی کی تلاش میں رہنے والے۔ ایسے لوگوں کو جب یہ کتاب ملی تو انہوں نے صحیح معنی میں اس کی قدردانی کی اور اس کا حق ادا کیا جیسا کہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ دنیا میں انہیں اس سے رہنمائی مل گئی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو گئے۔ ایسا محسن اللہ کی عبادت بھی جب کرتا ہے تو خوب کرتا ہے، اچھے طریقے سے۔ کیسے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، وہ اللہ کی عبادت میں اس طرح منہمک ہوتا ہے گویا وہ اپنے رب کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یہ احساس تو اسے لازمن رہتا ہے کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں مارے بندھے کی نماز کیسے پڑھوں، میں نماز کی چوری کیسے کروں، میں اللہ کی عبادت سے بیزاری کیسے ظاہر کروں۔ محسن اپنی عبادات میں بھی خوبصورت رویہ رکھنے والا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی تواضع اختیار کرنے والا، شوق اور دل جمی سے دوسروں کا حق دینے والا، خواہ والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں یا ضرورت مند ہوں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف خوشی سے متوجہ ہونے والا، خوبصورتی سے ان کو پورا کرنے والا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے ہر موقع کی تلاش میں رہنے والا اور برائیوں سے فطری طور پر نفرت کرنے والا، اپنے ضمیر کی آواز سننے والا، ایسے لوگ ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے عملی رویے میں خاص طور پر کچھ علامتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، محسن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے اقامت صلاۃ بطور سمبل استعمال ہو رہا ہے۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں فرض سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اپنے فریضہ زکات کی ادائیگی میں پابندی کرتے ہیں۔ سورت تو مکی ہے، کیا زکات کا حکم آ چکا تھا؟ جی ہاں، مکہ میں نماز اور زکات دونوں کا حکم آ چکا تھا، جیسا کہ سورت مزمل میں بھی آتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حالانکہ سورت مزمل مکی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے، لیکن عام طور پر جب ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ زکات کا حکم ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، زکات کا حکم مدینہ میں دوسرے سال میں مسلمانوں کو ملا، تو اس سے مراد حکم کا ملنا نہیں بلکہ زکات کے مال کی مقدار، اس کا نصاب اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے، کہ اس کی ڈیٹیل یا عملی طریقے کی تفصیل جو ہے وہ مدینہ میں ملی تھی، ورنہ حکم تو مکہ میں ہی دیا جا چکا تھا، یعنی عملی یا پریکٹیکل جو ڈیٹیلز تھی، تفصیلات تھی، وہ مدینہ میں دی گئی، جبکہ حکم مکہ میں ہی دے دیا گیا۔ جسمانی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادت جب تک شامل نہ ہو دین مکمل نہیں ہوتا، انسان محسن ہونے کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ صرف زبان سے کہتے ہی نہیں کہ آخرت آئے گی، بلکہ وہ یقین کے درجے میں آخرت کو مانتے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. اولئک ھم المفلحون، وہ لوگ وہی فلاح پانے والے، گویا کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی، کامیابی انہی کا حق ہے، سب کے لیے نہیں. سورۃ البقرہ میں کچھ اور صفات کا ذکر تھا، یہاں مختصراً تین چیزوں کا ذکر ہے. ایک کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دوسرے کا مال سے، اور تیسرے کا جسم سے. یعنی ہر ہر طریقے سے وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سرگرداں رہتے ہیں. یہ تو ہے ایک رویہ. اس کے برعکس کچھ لوگوں کا ایک دوسرا رویہ ہے. اب یہاں انسانوں کو یا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو دو حصوں میں بانٹا جا رہا ہے. ایک ہے مفلحون، جن کا لائف سٹائل کس پر بیسڈ ہے؟ آخرت کی فکر پر، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اور نماز قائم کرنے پر. اس کے برعکس دوسرا گروہ یا دوسری طرح کے لوگ، ان کی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ تو نہیں ملتی، یا ملتی بھی ہے تو محسن کے درجے پر نہیں، اور اسی طرح آخرت کی کچھ خاص فکر نہیں کرتے. اس کے برعکس ان کی دلچسپی، ان کی حسن کارکردگی کس میں ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید لیتا ہے. کیوں خریدتا ہے؟ لِيُدِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. لا علمی میں، انجانے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور بنا لیتا ہے اس کو، یعنی سبیل اللہ کو، هُزُوًا مذاق. اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ لوگ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہاں ایک طرف مفلحون کی صفات ہے اور دوسری طرف عذاب مہین تک پہنچنے والوں کی بات ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. پیچھے بھی لوگوں ہی کا ذکر تھا، یہاں بھی لوگوں ہی کی بات ہے. لوگوں میں سے کون ہے؟ لوگوں میں سے یا کیا ہے لوگوں میں سے؟ مَن يَشْتَرِي، جو خریدتا ہے. اشتراء کا لفظ خریدنے بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک کام کے بدلے دوسرے کام کو اختیار کرنے کے لیے بھی اشتراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے الَّذِينَ اشْتَرَوُا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى، ترجیح دینے کے معنوں میں، کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی. یہاں پر اشتراء کا لفظ جو ہے لٹرل معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی خریدنے بیچنے کے معنی میں بھی، کاروبار کے معنی میں بھی، پیسہ لگا کے کوئی چیز لینے کے معنوں میں بھی، اور دوسری طرف ترجیح دینے کے معنوں میں بھی. پیچھے تلک آیات الکتاب الحکیم کی بات ہوئی، ہدن و رحمت للمحسنین کی بات ہوئی، تو یہاں اس کے برعکس لہو الحدیث کی بات ہے، کہ وہ اللہ کی کتاب کی بجائے کس کو خریدتا ہے یا کس کو ترجیح دیتا ہے؟ لہو الحدیث کو. لہو کیا ہے؟ یہ اسم مصدر ہے. اس کا معنی ہے سنجیدگی چھوڑ کر مزاح کی طرف میلان اور جھکاؤ، کسی ایسے غیر مفید کام میں مشغول ہونا جس کے شغل میں مفید کام چھٹ جائے، یعنی کسی ایسے غیر مفید، غیر ضروری کام میں انسان مشغول ہو کہ جس کی مشغولیت کی وجہ سے مفید کام رہ جائے. پھر اس کا معنی لعب بھی کیا گیا. لعب کس کو کہتے ہیں؟ کھیل کو. اور حدیث خاص طور پر بات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو لہو الحدیث مراد اس سے کیا ہے؟ کلام دل فریب. کلام دل فریب خریدتا ہے. اب کلام میں بولی ہوئی چیزیں بھی آتی ہیں، لکھی ہوئی چیزیں بھی آتی ہیں. جیسے اللہ کی کتاب قرآن پاک لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، بولی ہوئی بھی ہوتی ہے. تو گویا وہ قرآن سننے کی بجائے، اللہ کا کلام سننے کی بجائے ایسے کلام سننے کو پسند کرتا ہے، ایسا کلام سننے کو ترجیح دیتا ہے جو اسے اپنے اندر اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کی سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جنم لیتا ہے. اور اسی طرح قرآن کو یا اللہ کے کلام کو پڑھنے کی بجائے، اس سے تعلق قائم کرنے کی بجائے، وہ ترجیح دیتا ہے لہو الحدیث کو، بیکار کتابوں کو، محض ذہنی تفریح دینے والے لٹریچر کو کہ جس سے کوئی بھی نفع مند علم حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھیے، جب بات کلام اللہ کے علاوہ دوسرے کلام کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد ہر قسم کا علم نہیں، ہر قسم کا کلام نہیں، اس سے مراد وہی کلام ہے جو انسان کے مزاج میں بگاڑ پیدا کرے، جو انسان کو ایک باعمل انسان بنانے کی بجائے محض باتوں کا شیدائی بنائے، یا بیکاری کی طرف لے جائے، یا اس کی زندگی کو بے مقصد بنا دے، غیر سنجیدہ بنا دے. تو کیا فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، دل فریب کلام خریدتے ہیں، ایسا کلام حاصل کرتے ہیں کہ جو انہیں غیر سنجیدہ بنا دیتا ہے، جو صرف تفریح پر مبنی ہوتا ہے. کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُدِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ بھٹکا دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. بغیر علم، علم کے بغیر. علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد دلیل اور برہان ہے. اب یہاں ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو صرف یہ نہیں کرتا کہ لہو الحدیث کو اختیار کرے، بلکہ وہ اسے خریدتا بھی ہے، اس پر اپنا مال بھی لگاتا ہے، اور پھر اسے خاص طور پر اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بھی بناتا ہے. تو گویا اس کا صاف صاف مقابلہ ہے اللہ کے کلام سے. اللہ کا کلام لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور لہو الحدیث لوگوں کو اللہ تعالی سے دور کرتا ہے. یہاں پر اشارہ ہے ایک خاص شخص کی طرف جس نے مکہ میں ایک مہم چلائی تھی لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے. سیرت ابن ہشام میں محمد بن اسحاق کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور یہ ساری مخالفتوں کے باوجود اللہ کی بات لوگوں کے دلوں کو چھو رہی تھی اور عام ہو رہی تھی، تو نظر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا. یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانتدار تھا. اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے. آخر ان باتوں کا کون یقین کرے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ کاہن کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے واقف نہیں؟ کیا لوگوں کو مجنون کی یا جنون کی کیفیات کا علم نہیں؟ ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہو کہ اس کا یقین دلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو؟ ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں. اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا، اور وہاں سے شاہان اجم کے قصے، رستم اور اسفندیار کی داستانیں اور دیگر کہانیاں لا کر اس نے مکہ میں قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنے شروع کی، تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں. کیونکہ تاریخ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو وہ دلوں پر اتنا اثر کرتا تھا کہ آپ کے دشمن بھی اس کلام سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. وہ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے سنتے تھے، ان کی عورتیں اور بچے اس سے متاثر ہو رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کے خاص حصے میں جسے انہوں نے مسجد بنا رکھا تھا بلند آواز سے نماز میں قرآن پڑھتے اور ساتھ روتے بھی تھے تو قریش مکہ کے بچے اور عورتیں کھڑی ہو جاتی راستے میں اور بہت زیادہ متاثر ہوتی کہ یہ شخص کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے. جیسے آپ بھی اگر کسی کو نماز میں روتے دیکھیں تو لازمن متاثر ہوں گے. تو اس پر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرا دی اور کہا کہ تم آہستہ پڑھا کرو, اس سے ہمارے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے, انہیں نہیں سنوانا ہمیں. تو بہرحال جو شخص بھی ایک دفعہ قرآن سن لیتا تھا پھر وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا تھا. اس سے قریش مکہ بہت پریشان تھے, وہ جیلس ہو رہے تھے کہ یہ شخص آ گیا ہے اور ہماری ساری سرداری ختم ہونے کو ہے, کسی طرح اس کو چپ کرایا جائے. اسی لیے انہوں نے آپ کے کلام کو شاعری کہا, کبھی شاعری کہا, کبھی جنون کہا, کبھی کہانت کہا, لیکن یہ سارے الزام تھے, اس میں سے کوئی بھی بات کسی کو اپیل نہ کی, اور اس سے اس کلام کے زور کو روکا نہ جا سکا. تو اس پر اس شخص نے ایک چال چلی اور جا کر قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے ملک سے قصے کہانیاں لے کر آیا. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اس وقت یہ دوسری طرف لوگوں کو کہانیاں سناتا تھا, داستانیں سناتا. عربوں کے ہاں رات کے وقت قصہ گوئی کی عادت تو ویسے ہی تھی, جب انہیں امپورٹڈ کہانیاں سنائی جانے لگی, باہر کے میڈیا سے متعارف کرا دیا گیا, تو پھر ان کی دلچسپی اور بڑھ گئی. اور اس طرح انہوں نے قرآن کے مقابل ایک دوسری چیز لا کر لوگوں کو بھٹکانا شروع کیا. اور پھر نظر بن حارث کی روایت کے آخر میں ابن عباس نے اس پہ مزید اضافہ بھی کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں. جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے. یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں اسے یہ پتا چلتا کہ وہ تو زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا ہے قرآن میں تو اس کا زیادہ شدت سے پیچھا کیا جاتا. اور یہ ایک بہت گہری سازش تھی, ایک بہت بڑی چال تھی جو اس دور میں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے چلی گئی. لِيُدِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, مقصد کیا تھا کہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے لوگوں کو. یعنی لہو الحدیث بذات خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں, لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہو اور پیچھے نیت اور کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے تو پھر یہ بات اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے, بڑی غلطی ہو جاتی ہے, زیادہ شدید ہو جاتی ہے. اور یہاں یہی کچھ ہو رہا تھا کہ لِيُدِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ صرف اس دور میں نہیں ہوا, ہر دور میں مختلف رنگوں میں, مختلف شکلوں میں, مختلف طریقوں پر ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جو لوگوں کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ انہیں اپنا نفع نقصان سب کچھ بھول جاتا ہے. وہ اس میں اس درجہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ جس سے ان کی عبادات, ان کے حقوق العباد, ان کے باقی ذمہ داریاں اور فرائض سب کچھ پس پشت چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اسلام میں تفریح سے نہیں روکا گیا, جائز حدود میں تفریح کا انتظام کرنا, اسے اختیار کرنا برا نہیں. جس میں کوئی ناحق بات نہ ہو, کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو, مفید ہو, جس میں انسان کی جسمانی صحت کو نقصان نہ ہو, اس کے مال کو نقصان نہ ہو, اس کی عقل کو نقصان نہ ہو, اس کا وقت برباد نہ ہو, تو تفریح انسان کی ضرورت ہے. تو کچھ شرائط کے ساتھ اسلام نے تفریح کی اجازت دی ہے, لیکن کوئی بھی ایسی تفریح کہ جس کا مقصد لوگوں کو اللہ کے راستے سے غافل کرنا ہو, کوئی ایسا کھیل جس میں انسان مبتلا ہو کر یا جسے اختیار کر کے انسان اللہ کے راستے سے دور ہو جائے, تو اس سے روکا گیا ہے. اور پھر خاص طور پر کوئی شخص اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کو ایسی تفریحات میں مشغول کر دے اور انہیں غیر سنجیدہ بنا دے اور بیکار باتوں میں الجھا دے, تو ایسا شخص بڑا مجرم ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ باتیں دو طرح کی ہوتی, ایک بات نصیحت بھری ہوتی اور ایک محض تفریح پر مبنی ہوتی. پہلی بات انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی. اب قرآن پاک کی باتیں کیا ہیں؟ نصیحت کی باتیں. یہ باتیں انسان کے اندر کیا مزاج پیدا کرتی؟ اس کو ذمہ دار بناتی ہیں, اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہیں, اسے کچھ کرنے کو کہتی ہیں اور کچھ کاموں سے روکتی ہیں. اس کے برعکس عام طور پر تفریح کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ انسانوں کو محض ایک لطف فراہم کرتی, ایک انجوائمنٹ, انٹرٹینمنٹ. اس سے انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی, وہ کسی چیز سے بچنے کو نہیں کہتی. اس لیے انسان ہمیشہ ایسی باتوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کو سن کر, جنہیں پڑھ کر کچھ کرنا نہ پڑے, نہ کوئی عمل بدلنا پڑے اور نہ کوئی ذمہ داری پڑے. اس لیے عام طور پر لوگوں کی دلچسپی ایسی کتابوں, ایسے کلام, ایسی شعر و شاعری, ایسی محفلوں میں زیادہ ہوتی. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شخص, یعنی اشارہ ہے نظر بن حارث کی طرف, کہ اس نے طلح الحدیث اس لیے اختیار کیا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے, اور پھر ساتھ بغیر علم کی بات بھی کی گئی. بغیر علم کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کا یہ بہکانا کسی علمی دلیل پر مبنی نہ تھا, لوگوں کی کمزوری پر مبنی تھا. یعنی لوگوں کی کمزوری ہے نا کہ وہ تفریحی باتوں کو زیادہ پسند کرتے. تو اس نے وہ طریقہ اختیار کیا بہکانے کے لیے کہ جس کے پیچھے کوئی سنجیدہ دلیل نہیں تھی, صرف ایک انٹرٹینمنٹ تھی. اور بغیر علم کا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ کہ اس کو علم نہ تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے اپنے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور لوگوں کے حق میں کس قدر غیر مفید. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, بغیر علم, لا علمی میں بھٹکا رہا ہے, بہکا رہا ہے, اور اپنے انجام سے بھی لا علم ہے, بے خبر ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں بھی لوگوں کا حال کیا ہے, ہماری روزمرہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے مال کا ایک بڑا حصہ کن چیزوں کو خریدنے میں استعمال کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اور بعض اوقات ہمارا یہ ارادہ, یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں, ہم محض تفریح برائے تفریح چاہتے ہیں. لیکن اس تفریح کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ حد سے بڑھتی ہے, اللہ کی حدود کو پامال کرتی ہے, تو لازمی طور پر انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے, انسان کو سنجیدہ علم کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے. یعنی اگر کسی شخص کو محض کہانیاں پڑھنے کی عادت ہو جائے, محض بیکار قسم کے ناول پڑھنے کی عادت ہو جائے, تو اس کو کوئی بھی سنجیدہ علمی کتاب پسند نہیں آتی, اچھی نہیں لگتی. اب دیکھیے کہ اخبار ہے جیسے, تو اس میں ہر شخص اپنی مرضی کی خبریں پڑھتا ہے یا نہیں, اپنی مرضی کے یا اپنی سوچ کے مطابق نتائج نکالتا ہے. کچھ لوگ صرف کھیل کی خبریں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ کھیل کے صفحے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, کچھ لوگ اس میں سے صرف شعر و شاعری دیکھتے ہیں. ایک وقت تھا, مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھی تو مجھے اخبار بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. میں اخبار کھولتی تھی اور سارے اخبار میں صرف شعر ڈھونڈتی تھی, کوئی شعر ہے اس میں, اور اگر شعر ہوتا تھا تو پڑھ لیتی تھی اور باقی آنکھیں بند کر کے رکھ دیتی, کچھ اور اچھا نہیں لگتا. کیونکہ انسان کا جب تفریح کا مزاج ہوتا ہے, اخبار تو تفریح کے لیے پڑھا جاتا ہے, اخبار ان سنجیدہ باتوں کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. تو اگر کوئی تفریح کی بات ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ چھوڑو اس کو. اسی طرح کچھ لوگ جنہیں کھیل سے دلچسپی ہوتی ہے, وہ باقی اخبار سے سیاست, پالیٹکس, کوئی مرا, کوئی جیا, دنیا میں جنگ ہو رہی ہے, امن ہے, انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں. انہیں تو فکر یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں کون جیت رہا ہے اور کس کھلاڑی کی صحت کیسی ہے. تو ہر شخص اپنے مزاج, اپنی پسند اور اپنے شوق کے مطابق چیزیں لیتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اس شوق میں اتنے دور تک نکل جاتا ہے کہ دوسری ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کسی بھی تفریح میں ایسا انہماق برا ہے. کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز جو اس درجے کی ہو جائے کہ انسان کو غیر سنجیدہ بنا دے, اسے اس کی آخرت سے غافل کر دے, اسے اس کی زندگی کے مقصد کو بھلا دے, اسے ذمہ داریوں سے غافل کر دے، اس سے مفید کاموں کو چھڑوا دے، ایسی تفریح انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔